فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعند جيستي الكسود وادا برنامج كده وحور يسيد وهذا هنو كلات كلا سعطان ندع دا الفرقان مركا لقر يبوها بيني مدى سبتدا هدو والا غدر عاو برنامج كده وحن ندي كوسو قد بدونا خسارو كده شي كمين كده عيد دولاد كده مدى بلعب دا شاب الله دحي مسوليين كترسن مجاهدين تال شباب وبوغضي فوريماها هور ايدن كاكسمايو كلمد لو جيدي ملاتريغ مجاهدين تايد مغلي دونتان حيثد علاده دوكا جرتقوبالك قلقدود يبرتمها سوماليا يدو نوليا يسهر فرديان اسكرتا مامولك قلمدوكي ملايشيات كسوفيادا وراركي قدن بيئي حيثد آسايد مغلي دونتان براروك ننك وحصو سارك او لقدريم يقايبا كميده دالك يوددك قربها كسو لابان اي او كالين موقتا كقاذان اي وحاد عاو مغلي دونتان قدب مهيم هولوغاها اللي برنامشكي بتقبك عنتدا الفرقان oo soo saartay muqaal qayb ka ah taxanaha wareysiyo la yeelanayo ergadii wax ka soo xulay xil dhibaanada dawladda federaalka hubinta dhuux quraanka oo ku dhaqan waa ka qayb barnaamijka qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ayaan idin haynaa ikrami falillahi shukri ghazirul ata aynu ku bilowno kamin khasaare dhaliya ayaa saacadii la soo dhaafay waxa uu ka dhacay deegaan dhaca duleedka degmada Balcad kamiinka waxaa dhigay ciidamo ka tirsan military-ga mujaahidiin taal shabaab iyadoo la beegsaday askarta dawladda federaalka oo ku socdaalaya inta u dhaxeysa degmada Balcad iyo deegaanka Ceel Carfiid khasaare ayaa gaaray askartii la beegsaday kamiinka waxaana la xaqiijiyay in 3 askari laga dhaawacay weerarkan dabagalka ah la beegsaday askarta dawladda federaalka ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maalintii shalay qarax xoogan oo ka dhacay qayb ka tirsan shabeelaha hoose dhaawac adag lagu gaarsiiyay sargaal iyo 3 askari waatay xisad colaadeed oo ka jirta gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya warar ku saabsan ayaan idin soo wadnaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka Jubada hoose مسؤولين كترسن مجاهدين تال شباب ايا وحاي بوغدين فوري ما هوري دنكا كسمايو وفودن او دور قيب كوبنا ايا وحاي بوغدين عيدا مدى حركة مجاهدين تال شباب اي كوسوغن جيدا هوري اي دغال كدنكا جبوينكا وفودا سوحا كميدها وفتي وهركع يواليغا جبوينكا الشيخ محمد ابو عبدالله ويسنا بوغدين دنكا باركا وحانا واليغو هالكا كلا هاللي عيدا مبادن او واتهوب كودا هذا اللذي يهالكا كجيدين وحا كميدها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أولا الله سبحانه وتعالى يان أمه النقية وحانا إله سبحانه وتعالى مهديسا كمدة إن مانتا الحمد لله ديغان كان سنقوني هذا مانتا أنكسو غنهي فرنته وحو يان معناها باركة رقكو آدن وايدن صوبو غني aadiya anna waxaan in kaga mahadnaqna baad alhamdulillah sida no soo dhaweeyseen dhamaan saraakiil iyo ciidanba waxaan leeyahay ilaahi subhanahu wa ta'ala idan ka abaalmariyo dhamaanteena waxa weeyaan waxaan wada taaganahay wa li ajli an takuna kalimatullah ya alulya maanta wad u jeedaan amniga meesha lagu sugan yahay waxa ilaahi subhanahu wa ta'ala u jabi cadawgi mareekanka iyo kenyaatiga iyo etiopiyaanka iyo ciidamada jubbaland iyo dhamaan cadawgi kasoo duulayay waxa weeyaan Kenya iyo dalalka Mareykanka iyo meelo badan ka soo duulay ilaa Ethiopia Ilaahay mahadi maanta waxa weeyaan nabad ba ka jirta wilaayada ka shaqeynaysa wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydihim shay'an hadii la sabro alla laga baqo cadawga makrigiisa iyo duulaankiisa Ilaahay ba waxa weeyaa baabinaya oo jibinaya maanta waxaan u jeednaa aagan aag nabado inuu noqday dadkii ay waxa weeyaan mujaahidiinta ay la shaqeynayaan aad iyo aad baan in kaga mahadnaqayna waxa xusid mudan xataa dhankan kale waxa weeye waan tagnay aagan ilaa iyo qamqam baan ku dhawaanay ilaa iyo maxalay yiraahda goob weyn tuulooyinka ka sokeeya aagaas oo dhan waxa weeyaan labo wafdi baan nahay wafdina wuxuu maray aagaas wafdina dhankan u maray dhamaan tuulooyinkaas oo dhan ilaa xeebta waa la tagay ilaahi ma hadii nimcaan badan baad haysataan barwaaqo badan baad haysataan yaa ayuha alladina aamanu sabiru wa sabiru wa raabidu يا إلهي وحاول لي هاي كوا إيمانك لقاه لو اصبروا صبرا وصابروا عدو قل الصبر تبا إن شاء الله تعالى كل دو وحان قاردونا عاصمة دي ولاية وحاول يان كتاميني كسمايو ودو ده هاي ما أنت وحاول يا أنك أنبا دولينا أيقو دولان كوذ وأبربري وأجبان حبتي في الله مركا وحان قدر دار ميا إن الله وضا شقيه أو دادكو أي وضا شقيان أو مسلمين تلون حريستو أو دادك مسلمين تا وحاول يان قرب يقاشتان أمنقنو adaw gaas duuleynayna aan ka qabanno dadka muslimiintaana wax walba aan tari karno aad iyo aad baan deegaankan in kaga amaan sheegteen aad iyo aad bay wax way cadawga ilaahay ay u naceen marka insha Allah ta'ala wax way saas ku wada sanguuni anaga joogna meesha dadku waxay isku qaldaan baarka iyo sanguuni dadka qaar koodna way isku qabtaan marka baarkay joogan ayagu baarka waxa ka sokeeya dhulbaraha ka sokeeya dulbaraha waxa ka sokeeyay sanguuni sanguuni mujahidiinta jooga sanguuni wilaayada jooga sanguuni ciidanka hadda nala socday ayaa hadda halka ku sugan oo maanta ximaayno oo aagaasi aagaas jooga ciidamada kala ka sii horeeya marka meesha cadawga uu joogo kontroolku u yaalo ku egihiin waa baarka baarka weeyaan sanguunina wilaayada joogta araara iyo sanguuni waxay isku jiraan 3 kilometir meesha la yiraahdo kaban iyo araarana waxay isku jiraan 3 kilometir hore hadii loo sii baxo oo gadaal la sii aado hadda tuulooyin kale la galaya ilaa Mugambow Mugambow hadda waxa laga sameeyay wadooyinkii baa la sameeyay oo hadda waa dhaweeyto waxa way fatahado ay ka dhacday marka maani dhaweeyto waad ogeydeen meesha la yiraahdo araare buundadii ayaa wax wax qashinka laga bixinay wilaayada ay ka bixinaysay oo waxa weeyaan markii wabiga la dayactiray marka dadku ha ogaadeen araare iyo sanguuni wilaayada joogta mujaahidiinta jooga cadawguna waxa ay joogan waa baarka baarka markii laga soo baxo waxa la soo galay dhulbaraha meesha ay marmar tagaan ay isku sawiraan ay mujaahidiintuna waa tagaan waa meel mujaahidiinta iyo cadawga Ilaahay u dhaxeysa sanguuni marka anaga joogna umadu marka ha ogaato saas in intaas waxa dheer maanta hadee ragii walaalada ay mujaahidiinta saraakiish waa ila hadleen waxay yiraahdeen abaalmarintii hadda ka hor aad siisay waaligi asagoo shahiiday asagoo noolba aad la abaalmari wilaayadu abaalmarisay markuu shahiiday waali kale asaga ka daran baana meeshii hadda noo jooga oo nala shaqeeyo dhaawacmay waaliyo waxaan codsanaynaa waxa way inaad abaalmarisid ayadana taas waa idinka aqbalay insha Allah ta'ala waxaan siinayaa waligaas khayr Allah siiyo walaaladu ay ka amaan sheegteen la shaqeeyo 24 ka saac ribaadku ku jira mar walba biyaha iyo saadka iyo wax walba yaanaha ka dabowada waxa way xabadana la gala kuna dhaawacmay haddana markuu dhaawac ka soo bogsoodana furunta ku jira insha Allah ta'ala waliga koban waxaan siinayaa qori aan ka asaga u leeyahay qoriga caamka uu hayay insha Allah ta'ala amnimada soo noqonaya qorigaana qori asaga u leeyahay khaas ah oo suuraba uu ka yeelayo ayaan insha Allah ta'ala aan siinayaa insha Allah ta'ala cid walba oo mujaahidiinta ay ka amaan sheegtaan waan abaal marinaynaa Ilaahay haduu idmo hada wabillahi tawfiq kaasi wuxuu ahaa Sheikh Maxamed Abu Abdullah waliga walaayadii Islaamiga ah ee Jubooyinka oo kalimad u jeedinayay ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo dhawaan booqday oo ku sugan jiid hore ee dagaalka ee Jubooyinka wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo qodob kale ayaa ku soo maqan balse markaan aynu aadno gobolka Galgaduud gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada Guriceel wax laga soo sheegaya xiisad culadeed oo u dhaxeysa maamulka Galmudug iyo sidoo kale kooxaha suufiyada oo dhawaan magaalada qabsaday maamulka Galmudug ayaa waday isku day uu ku doonayo inuu ku weeraro maleeshiyadka suufiyada waxaana jira boqolaal askari oo halkaas loo daabulay dadka ku sugan Galgaduud ayaa sheegaya in boqolaal askari oo shalay diyaarada lagu qaaday isla markaana laga dejiyay magaalada Dhuusamareeb loo daabulay dhanka Guriceel halkaas oo ay shalay qabsadeen maleeshiyadka suufiyada oo hubaysnaa waxaa hakad galay duulimaadkii garoonka diyaaradaha ee degmada Guriceel iyadoona ay jirto cabsi ah in dagaal uu ka qarxo magaalada xubnaha ugu sareeya dowladda federaalka iyo maamulka Galmudug ayaa diraya fariimo ay ugu digayaan askarta Shaakir ee taabacsan suufiyada Roble qorqor iyo masuuliyiin kale ayaa cadawga Galmudug ku tilmaamay maleeshiyadka suufiyada oo baryahan waday guluf culadeed way ku doonayaan inay dib ugu soo ceshtaan maamulkii hore looga dumiyay ee ka dhisnaa magaalada Dhuusamareeb. Waa hagaag weli wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo qodob kale ayaan idiin soo wadnaa balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan waxaa soo jeedinaya Sheikh Nuur Macallin Cabdiraxmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. درسي كان دروس تاني تحانها عنوان كذا بقرال كذا وهاي روح قرآن كذا غن سنة كما ارتدي قرآن كلا شيء أيو كمدي هاي عاو مركب وحن هوريا لا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عادوا حكى الله يسع عادوا مركب الاسكعلين هاي حرير كإلهي نوال أتكيها عادوا نوال الاسكعلين صلاة الخوف هي والله كسو شيكي مركز وحوري حد يخوف كل ما ضو على حسا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله على حسا قياما حالتين كوتاغا وقعودا حالتين كوفرية وعلى جنوبكم لنعيدين ندوش هذا حالتين لنعيدين ندوش هذا حالتين دقال كين تمرك الغوشي روح عبسية جرت قلبه سيدي هير سراء ونقونا قوايا دي عكر تمرك هداد تكري اللي حلقاس مهمين مديس إيا سوقي ما أولي حلقاس لما دينينين لكن مركع الصلاة كسوا بحران حد بقى الله حسف. إذا قضيتم الصلاة إذا بها صلاة ذكر إلهي حيده لكن مركع خوفك الغجر هو لك أي قلبك عسلين أي هذه مركع خوفك لما ضوء مارت الصلاة السيدي خوف الآن تأذو كجرتين أذو كيتين خشوع كرتين فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. ومدنا هذا قياما وقعودا وعلى جنوبكم دقال كيابا سعودا مثلا لكن مركز حسشان وخوف كبابه فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على من كتابا موقوتا وحلقوا أنا إلا ذا صلاة الخوف كمركز حد ريمي مسلمين وحيوها القمع ينصوا ما هين إن هدي إلهي سبحانه وتعالى نلقى أنت أقليه أي صلاة أوغان الزكاة ديبان الذين مكنهم في الأرض أقاموا صلاة وأتوا الزكاة وحلوات دقال ما يبقى إن هدفك لقارة وكمدة إن عبادة إلهي سبحانه وتعالى سهر سراء لوقته هو رئيسة توحيد ككذب صلاة الزكاة معروف والله فرمونكر كولا ريب الصومعين الله مركز وحوليه. فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على من الكتاب موقوتا إن مركز صلاة دي لقد تقين تقال كستوت شرح صلاة الخوف ويكال دان علماء إلى لحية طبعا صورة دوت أما لحية طبعا حب أي عديانه لودك كرؤ وحديثته مركي قادة لقين إقاركوت كسو ساري قرن وبكبض أنت إليه إن مركز أتكو تلقى شو دقالك أسيقو الصعدة أيات هدبت دكانيسا محايا إلي وحالله دقال لما يا وحاكمي ده ضدكو إني الله سبحانه وتعالى حرنان تأيكو حريهين أي هرسل نغطو وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين كله لله كفر إيو اللو إنو ماشي كبحوه إيه هو جانسن كألك ليه وأسقنا ضوء تاسا كما ذبح الله دقال لما صلاة دي الخوف الدان لقدتكين صلاة دي الدان لقدتكين إيضاه هذا هو السيدة شهادة كوبوها إن المركة لقدتك لنوا كفاء إليسيسا وحكالك كفاء إليسيسا قلبك وححوكي وذكر إلهي سادرت العيد واتذ وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا واتذ وريحكم أصبروا إن الله مع الصابرين عيد كوري سواء يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إن مرك الروح وحال ربا أو أقادوا ذكر إلهي مرنا إنا لك مارمين مر هوصلوا لقاي إيا مر ميلد حالك لقاي إيا مر سر الله قادا إيدو سكو جرتو ذكر إلهي نوحها قايب تكوبات كأه إنا دويحي الله كفر فرطون تويحي الله كارهبان كهرتو أيا كمدا مركا ستقولي سيسا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا dabaan daabiyo waxba ku yeelimayso. Mar haddaad jundu raxmaan noqoto, jundu raxmaan waxaa lagu noqonaa, waxaa lagu noqonaya asabru taqwa allah iyo wasabru, in tasbiru watattaqu laa yadurukum shaydun kaydum shay'an. Wacdiga allah marka dhaboobaya, marka dikriga alla qiimadaas uu leeyahay, wala dikrullaahi akbaru wallahu yaclamu maa tasnacuun. Aayaddan markay soo degayso dowladda islaamka dhisan, markaasaa gaaladii lala halgama meel walbay isku dayaan inay madaxa kasoo taagaanba darsi lama iloobaana la siiya. Maantana hadda waa ujeedaaho in yaroo daciif almansuura muhan inti kale gaaladii uu shaqo tagtay. Markaasaa waxaa leeyahay waa qaar iska tuur waxaanu waa in argagaxiso lala diriraa. Markaasaa mid walba wuxuu leeyahay anigu juhdiga aan ku bixiyo la dagaalanka raxasida ruux ku bixiyo ma jiro, waxaa lagu faanaa war waa sidee soo muslimiin idinku. Mid aadan ayaana wuxuu isheega oday wuxuu wuri ragga wuxuu dhaleeceeyo wuri nimanka mujaahidiinta ayuu dusha ka fuuroonin. Markaasa waxaan ku wuri wuri kaalay adigu mujaahidiinta balu kaadii gaaladan inay kaala taama rumaysanta haahu hadde gaal asugu inuuna weligii guulaysanayn soo ma ogid, inuu alla la dirsanayn soo ma ogid, maxaad ugu heelay xaggiisa ugu jiileeda ama maxaad hadaba ula shaqeeyey? Ma inaad alla la dirirtaad adugu rabtaa, adoo weliba muslimaan aa dhahay, maana alla la diri waayo ura anugu ciidankaasaan ahay, saadu alla u direen wixii alla wataad rabtaa inaad wiiqdo oo aada hadaba wixii shaydaan wata aada hirgelisee maadigaan sidaa ahayn been xad u sheegay. Markaasoo wuxuu wariyo wari niya horta waa runtaa, laakiin anugu horta nimankan waa necab hore mar hore lay necbaysiiyey. Haddana wuxuu wuri meel iskama fadhi karo hadee ciidankan iyo waxaan nimankan hadda la joogaa, laakiin nimankan inaysan wanaagsanayn oo alla la diriraayaan waa dareensan uu wuri markii dambe. Hadda waxaan idhaa calal aqal kuwa jihaada haddada aadi xataa kuwan waa hubanta inay alla la diriraayaan, adigoo dad alla la diraa maad la safee ma allaad ku aadaa? Ma haddaba isku dayaysaa war maad ka joogtid asigoo oon waxoogaa wallahi waa runtaa dhahay asuuka ina dambeysa wari meel uu ku dambeeyey meele. Dadka marka halka ugu yar gaal ma fiicna uu ku leeyahay, laakiin haddana inuu ka hadha ma rabiyo waa u barta meesha inuu ka shaqaysto u bartay, ilmo uu ku korsado, guri uu ka dhisto, mushaar uu ka helo, bishii uuba ku xisaabtamaa wax yaroo. Haddaba maaragtay sidaas oo diinta looga fidna yahay ayaa la siiya. Maxaa le ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiililah fasayunfiquuna uma takunu calayhim xasratan uma yuqlabuuna watiid. Mar walbana waa inaad ku baraarugtaa muslimow, haddaad gaalka adugu ama lacagu ku sii haaya ku gacasho ama waxbarasho aad ka helaysa ku gacasho ama waxaad doonta ku gacashay, haddaad gaalka gacashato yahuud iyo nasaaro iyo kuwa lamidka u gaalada ama ha noqdaano gaalo soomaalida ama gaalo kalo wadamo kale ha ahaad, haddaad gaal gacasho gacashato alla subxaanahu watacaala waa ka furatay, xisbullaahi yaad ka baxday, xisbu shaydaanina waad gashay. Taas la soco meeqa aayadaa ku dul taagan markaad gaalka gacashato, waman yatawallahu minkum fainahu minhum, waa ku dul taaganta. Waxaa kaloo ku dul taagan laa yattakhidhu almu'minuuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'minina waman yaf'al dhalika falaysa min allahi fi shay'in. Ruuxi arrinkaas sameeyo gaalka gacashada iyo muslimki cadaaweysta ilaahay xaggiisa hal xaba kama ah. Waxaa kaloo ku dul taagan laa tajidu qawman yu'minuuna billahi walyawmi alaakhiri waaduuna man xaada allaha wa rasuulah. Waxaa kaloo ku dul taagan ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أفرسوا أفرتا آيادوت ما قيمانتا أمد دول تاغنتا وإما إم سيد دول تاغنتا كوا مساجد هدوا مارتيا كأذانا كوا إلا هو نن نقضي شلع الدجنان كمدها نقضي هي نن صوحو لو ورنتيس نوضو هبالا نوغو تشرا ورن كانوا نن مدحن مرابا مالي رواي لغال بنتا واي waa nin sharci dejiyayo raba inuu rabbinimo sheegto. Ninka rabbinimada sheegaya asaan taageersan oo aad sigaan na metela haddaad tira ood soo xusho adiguna asaad la mid tahay. Sidoo kaleeto mid waxa uu noqday militarigi, mid booliskii, mid waxa uu noqday sirdoonkii, mid maxkamadii, mid waxa uu noqday xafiisyadiiyo ra-iisul wasaare iyo maaragtay madaxweyne iyo dowladda ajhizadii dowladda iyo haddaba barnaamijkaas oo dhan inta ka shaqeeyaysoona xay tahay gaalkii uga cashaa. Hadda koor odayg dhihi jiray weligaandu ka jira mana waana duruqsan jiray waxay weesanayga ma buri jirin si loogu celceliya. Hadda waa un weese qaataa dowdhuus marka ayaguna goormin fahmi doonaan ha lagu wado والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمد. Ramishka dhaw waxa wareysiidayaad wali dhageysanaysaa nidaacadda Al-Furqaan ayuu idin kaga imaanaya. Markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Haashim Cabdi Nasir ayaa soo jeedinaya. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Dalka Yaban, wararka ka imaanaya waxay tilmaamayaan in dagaalo xoogan ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka Cadan. Dagaaladan ayaa dhexmaraya maleeshiya taabacsan dowladda Imaaraadka Carabta oo ka mid ah dowladaha faragelinta ku haya waddanka Yaban. Dagaalka waxa uu ka dhacay degmada Kariitar oo ka mid ah degmooyinka gobolka Cadan, waxaana uu dagaalku dhexmaray maleeshiyaadka xisaabo amniga iyo ciidamo boliis ah, kuwaas oo dhammaantoodba hoostaga golaha koonfureed ee ku meel gaarka ah oo daacadda u ah danaha dowladda Imaaraadka Carabta. Sida ay ku waramayaan ilo xog ogaal ah oo warbaahinta la hadlay, waxa uu dagaalku salka ku hayaa kadib markii ciidamada boliisku ay codsadeen in xisaabo amnigu sii daayaan dad shacab ah oo ay maalmihii lasoo dhaafay ka qafaasheen magaalada Cadan, iyagoona dhigaya bannaanbaxyo ay ku dalbanayeen in xaaladda nololeed ee gobolka dib u eegis lagu sameeyo. Maleeshiyaadka xisaamul amniga ayaa aroornimadii hore ee maanta waxay weerar ku fidiyeen xaafado ka tirsan magaalada Kariitar, iyagoona doonaya inay gacanta ku soo dhigaan taliye lagu magacaabo Imaamu An-Nawbi, kaas oo mas-uul ka ah ilaalinta xarumaha taxaalufka ee koonfurta Yaman, balse la sheegay inuu taageersan yahay barnaamijyada ay dhigayaan dadka shacabka ah. Howlgalka xoogogalka ah ayaa intii ay wadeen ciidamada xisaamul amniga waxaa la soo wariyey inay burburiyeen guryo iyo goobo ganacsi oo ku yaala magaalada Kariitar, waxaana jira khasaare nafeed markii burburka laga soo tago. Ugu yaraan 4 ruux ayaa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen, kuwaas oo taabacsan dhinacyada dagaalamay iyo xitaa dadka shacabka ah ee lagu dhex dagaalamayo. War-saxaafadeed ka soo baxay maleeshiyaadka xisaamul amniga ayaa waxaa lagu sheegay inay wadaan howlgallo ay ku bacsanayaan waxa ay ku tilmaameen argagixiso dhufeysa ka samaysatay xaafadaha Kariitar. Dadka shacabka ahna waxay ugu baaqeen inay guryahooda ku ekaadaan oo aanay bannaanka u soo bixin. Xaaladda magaalada ayaa cakiran, waxaanan jirin wax dhaqdhaqaaqyo ganacsi ama mid waxbarasho oo ka jira magaalada. Dadkana waxay ku go'doonsan yihiin guryahooda, awoodna uma lahan inay bannaanka u soo baxaan oo ay danahooda raacdaan. Dhowr jeer oo hore magaalada Cadan iyo degmooyin hoostaga waxaa ka dhacay dagaalo xoogan oo dhexmara maleeshiyaadka danahoodu isdiidan yihiin, balse si guud u hoostaga dowladda Imaaraadka Carabta ee faragelinta qaawan ku haysa dalka Yaman. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay ku waramayaan in maxkamad ku taalla dalkaas ay sanado xabsi dheeraad ah ku xukuntay gabdha ku xiran dalkaas. Koox u dooda dadka ku dhiban xabsiyada Imaaraadka Carabta ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in gabdhaha kale ah Maryam Al-Balushi iyo Amina Al-Cabduuli lagu xukumay 3 sano oo xabsi dheeraad ah kadib warka soo baxay maxkamad ku taalla dalka Imaaraadka Carabta. Haweenkan ayaa waxaa loo haystaa in horey loogu soo eedeeyey inay faafiyeen warar lagu tilmaamay inay been abuur yihiin, kuwaasoo ay dowladda Imaaraadka Carabta ku dooday inay wax u dhimayaan amniga iyo kala dambeynta dalka Imaaraadka Carabta. Gabdhahan oo xiran tan iyo sanadkii 2015 ayaa sanadkii 2019 waxaa si qarsoodi ah looga soo duubay codad ay kaga sheekeynayaan dhibaatada ay la kulmayaan, iyagoo xilligaa tilmaamay in si adag loola tacaamulo saraakiisha Imaaraadka Carabtana ay ku qasbeen inay saxiixaan oo ay qirtaan arrimo aanay ku lug lahayn. Tan iyo markii codadkaas la baahiyey bannaankana u soo baxeen, waxay laamaha amniga ee dowladda Imaaraadka Carabta qaadeen tillaabooyin argoosi u muuqda oo ka dhan ah haweenkan, kuwaas oo matalaya 10 haween ah oo ku dhiban xabsiyada dowladda Imaaraadka Carabta. Sidoo kale, wararka ka imaanaya waddanka Imaaraadka Carabta ayaa sheegaya in shil diyaaradeed oo ka dhacay waddankaas ay ka dhasheen khasaare dhimasho. Booliiska Abu Dubai ayaa sheegay in diyaarad nooca ambalaasta ama gargaarka degdega loo isticmaalo ay dhacday, ayna ku dhinteen 4 ka tirsan ciidamada booliiska. Booliisku ma bixin faahfaahin intaas dhaafsiisan iyo sababta keentay dhicitaanka diyaaradda. وركي قدام بي عالم كنا انت ايام كسوة قبقبيننا نجوما تزين فيها السماء. واهقا قولي برامشك دو حوري سيدا يان كوكو دجرنا برارو دنك وحسو ساركا هيا لقدري ميا قيبك ميداه دالكا يدونا دادك قربها كيمان ايا يارين تاس كالين موقتك قادن ايان برامشك بدقبك عمتد حلقة دي سي تضباد وعاوة سيدي دي بحضي ايا وحا اي صوبن نكتي برارو ننك وحصو ساركا او دالك كجرا ياري مكالي kuwaas oo badnaa tolooyin bulshada ku socday si ay isku filnaasho cunto u gaaraan. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qayb ka mid ah barnaamijka oo waxyaabaha aad ku dhagaysanaysaa ay ka mid yihiin haweeney ka soo laabatay Mareykanka oo beer weyn ka samaysatay jubooyinka. Inkastoo hagardaamooyin badan lagu hayo ummadda Soomaaliyeed si looga hor istaago isku filnaansho xagga cuntada ah, haddana dadkeennu kama suulin inay dhabar adeegayaan oo hamigoodu u kordhayo isla markaana xoogga saarayaan dhanka tacabka si ka badan sidii uu ahaa 5 sannadood ka hor. Dalka waxaa ku soo laabtay qurbajoog badan oo u dhaqaaqay wax soo saarka kadib markii dalalkii ay ka yimaadeen ay ku soo arkeen habka ay ummaduhu ula harjadayaan nolosha iyo sida uu dalkoodu hodanka ugu yahay beer qodashada. Qurbajoog dhowr ah oo ku soo laabtay magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka waxay magaalooyin badan ka hirgeliyeen beeraha casriga ah ee loo yaqaan greenhouses-ka iyaga oo soo saara miro iyo khudrad suuqa wax weyn ku soo kordhisay. Intaa waxaa dheer, dad kale oo dibadaha ka soo laabtay oo sameystay beero nooca qadiimiga ah ee horey loo yaqiin. Aqoonyahan jaamaca waxa uu sheegayaa in dadkaasi ay mudan yihiin dhiirigelin iyo in looga mahadceliyo dowrka ay ka qaadanayaan wax soo saarka dalkooda maxaa yeelay waxay la yimaadeen hal abuur wanaagsan oo waxtar u leh dadkooda. Nooc kasta ummadda Soomaaliyeed ee guud ahaan haween ha noqdaan, rag ha noqdaan, oday ha noqdo, oo hadda isxilqaamay oo xataa tabcay dhul aan waagi hore beera ahaan jirin. Tusaale ahaan hadda kasoo qaadatid Soomaaliland oo gala gobolka waqooyi galbeed ilaa Buuram ilaa Togdheer ilaa Sanaag, hadda maanta beeraha laga sameeyey, dadka dadaalay wadaan, xataa Bari kasoo qaad, Boosaaso kasoo bilaaw ilaa soo Gaarsi Gaalkacay ayagana beeraha laga sameeyna, dhulkaas cadi caana laga yaqaanay ee dadaal ayay wadaan. Koonfurta usoo gudub ilaa Muqdisho hareeraheeda, Muqdisho waagii hore qudaarta waxay uga imaan jirtay oo keliya magaalada Afgooye oo 8 kilometer oo kale u jirta ayaa balcad. Hadda laakiin Muqdisho gudaheeda iyo nawaaxigeeda ayaa beero laga sameeyey. Waxyaalahaas oo dhan waxaa arkaysaa dadkii oo isxilqaamay oo dhulkii beeraha sameeyey, yaanyadii, salaatadii oo kale, salarkii oo kale. Taasi marka waxay u mudan tahay in dadkaas loo mahadceliyo si wada dadaala. Qurbajoog tacab ka bilowday wilaayaadka Islaamiga ah oo aanu kulamo iyo xiriiro isgaarsiineed la sameynayo ayaa waxay inoo sheegeen in halkan ay u doorteen ammaanka, garsoorka hufan iyo qabyaalad la'aanta. Faadumo Cabdiraxmaan Axmed oo muddo dheer ku nooleyd dalka Mareykanka ayaa waxa ay beer aad u baaxad weyn ka samaysatay jubooyinka, gaar ahaan degmada Saakow. Mar aan booqasho ku tagay beerta, waxaa iiga muuqday inta badan dalagyada ka baxa dalka oo si qurux badan loo tacbay. Inkastoo aanan marin qayb walba oo beerta ka mid ah, haddana weyninka ay qabto dartii muddo qiyaastii ku qadaran 3 saacadood ah ayay nagu qaadatay inaan dhex marno oo aan sawirro iyo wareysiyo ka qaadno 3 qof oo ka mid ah dadkii meesha joogay, waxaana beertana ay shaqo abuur u noqotay 10 qofood. Faadumo oo ah qof 60 sano jir ah ayaan wax ka weydiinay hijradeeda iyo waxa ay ku qabto beerta ay samaysatay, waxana iyadoo aad u qiiraysan ay ku jawaabtay sida tan. Alxamdulillaah, Ameerikan ka imaaday Minnesota. Markii Ilaahay mahad ay shukran usoo qanaatay, dhulkaynada hooyaa imaaday, caafimaad aan ka helay, awal caafimaad darro ay helisay. Hadda maasha Allah aan ku yiri Soomaali, aragtideeda caafimaadka ku jirta wax kale iska dhaaf. Aragtida Soomaali aad la daristay hataa caafimaadka ku jirta. Marka alxamdulillaah shukru, dhulkan caafimaad weyn aan ka helay, shay oo tacab weyn aan ka helay oo basasha, mooska, cambaga, saytuunka, dalag fiican aan ka abuuray. Beertan kulley muddo ayaan dhexdeeda ku soconay, cabirkeeda waa intee? Dhirka 600 waaye, gudahadeedana waa 300 meter oo saandhaaf ah waaye. Waa dhul yar maaha, 2 matoora saaran, 1 matoor maaha, 2 matoora ku waraabinaya. Markii aad joogtay Mareykanka, maxaad qaban jirtay? Shaqo maxaad haysay? Waxaan sameyn jiray dambiilahan, farshaxanka dambiilahan dhow jiray, oo dambiisha awduna ma aha dambiir oo dun. Dunyo fardan ku sameyn jiray dambiile aad ay u gadmi jiray. Kaliga unbaa shaqaysan jiray. Hadda laakiin adiga ayaa lagu shaqeeyaa? Anaa la shaqeynayaa hadda. Hadda maasha Allah umud Ilaahay dhana 28 qof ay hadda yar tahay, 28 qof ay joogta. Oo aad shaqo abuur u sameysay? Haa, shaqo abuur u sameeyay oo ii shaqeynayaan waa 28 qof. Marka dareenkaaga ka war? Dareenkayga farxadkayga farxad buu dhaafsan yahay. Wallahi, wallahi billahi aad baan ugu faraxsanahay dalkaynada. Dalkaynada hooyo Ilaahay ha noo dhiso. Beerta waxa kugu yaala dhowr xafiis? Dhowr xafiis waxay igu taalaa. 1 xafiiska la dhisi kan buu ahay, duru ahay inta beerta dhinacaas ay jirtay markii ka dambe waan ku daray haddana wili sii wada geed goosa hadda geed qaada lagu jiraa hadda sidaan soddonta ab hadda shaqaalaan geli oo ii geed qaadahayaan dadka ka shaqeeya beertan waxay inoo sheegeen inay horumar u arkaan shaqo abuurka taasoo daboolaysa baahiyaha qoysas badan waa kan midkood oo inoo warramay isaga oo yaambadiisa garabka ku sita waxaan ku sheekeynaa faa'iidaan horta qaar Allah siiyo maamadaana noo abuurtay ilaahay ku soo ku ida askale tan kale anaga dad badan baan nahay 28 qof aan ku joognaa beerta oo shaqaala ah hadda aniga saaki salaadii shaqadii balaahanta ku jiray yaambadii waa ardaa marka daqli badan oo ejabale noo naga soo gala inta kadib faadumo ayaa waxay u gacan haatisay Soomaalida qurbaha ku nool si ay u bilaabaan horumarka ay maanta iyadoo ku talaabsanayso waxaan u soo jeedi lahay wadankayna hooyo inay ka soo noqdaan caafimaad ahaan wadankayna ka caafimaad badan aruurta naftirkooda wadankayna u fiican ilmihi inta waa lagu adag yahay diinta la baraya tarbiyada islaamiga la baraya maasha Allah waxaan jeclaan lahay inay soo noqdaan oo dhulkayna ay iska tabaan dhulkaynada caafimaad oraada hataa iska dafe oraada hada caafimaad ay leedahay vitamin D ay leedahay oraadaynada xagga oraada vitamin ma leh kaniin vitamin la qaadanaa bil kasta kaniin vitamin aan qaadan jiray an naftirkayga aan kula hadlaa indha xagga qabow ayaa jira dhaqdhaqaaq ma jiro socod ma jiro adigu jiim ayaad aadi jirtay oo biramiyad qaad qaadi jirtay maxaad sameen jirtay jiimkaas la aadayaa sidii biskileetiga ama bah loo wadaa jirtaa oo la fuulay oo sidii biskileetiga ama aad meel aad fariisinay macnaa sidii xididada xididada fadhi lahayaan garbihi oo ma arkayna jirki iska aruri jirki saadee dhana iska aruri saadee marka iska aruro hol ma qabsan karta markii dambe saa u fadhida depression aan kugu dhaaya adiga dhan guswasi waxu ka galaa fikir hisaab aan lahayn heer waxaan gaaray 8 sano meel Soomaali lahayn aan deganahay Soomaali aragtideed caafimaadka ku jirtaan weeri markaan Soomaali aan la darsi haddana ka sii daran dalka inada hooy markaan imaaday Soomaali umtana ama tan waa walaalahayd lana adinta walaal ku nahay dalkaan walaal ka nahay maasha Allah aan ku yiri waa wadankayna wadan la heli karo maaha adawga Allah naga qabta Cabdiraxmaan Xoogsade oo ay waalid u tahay hooyadan ayaa waxa uu inoo sheegay inay wax soo saarkooda u haystaan suuq fiican beerta suuqay leedahay beerta suuqay waxa ka mid ah qofka duu wax sameeyo waa loo iman laakiin dadu waxba sameeyin yaa u iman beerta waxa ka mid ah muuskeeda oo kale beerta looga yimaada gowaari fara badan aa u yimaado oo biladka ka soo baxo bay dhowa ka yimaado oo halkan yimaado looga raraya jiro gaariga kor iyo hoos baa la raraya ilaa Kismaayo min xamar buu u socdaa afmidow buu tegi waa min mashaariq arda maqriba muuskaaga haddayba kuwa uu beerta dhexdeeda lagu gataa anaga hadda muus beerta maba geynaba waddankan waa qani ilaahay subxaanta aana magnakinii amni baa yaallo istiqraara yaallo wax kuuga hadgudbay malaha wax kaa hoogay malaha wax maanta intaa soo taa ku dhahay malaha 9 saac weyn hadda soo baxday beertada imaanaysaa waxaa soo dhinno ilaahay subxaanta aana ku mahadsan waxaanoo keenay kala dambeenkii iyo kitaabkii ilaahay hore dabaqay ayaa lagu helay Burton ayaa Ahmed muddo laga shaqeynayay lagana fakarayay dhulka ay ku taalo waxana wabiga laga soo fogeeyay masaafo dhan qiyaastii 100 mitir haddaba waa maxay sirta ku jirta horto beerahan oo hadda midalan jiimadan oo la soo fogeeyo adablaa la keenay oo galato tayna amal dhabal faa'iido waa waxayna faa'iido u tahay basasha oo kale dad ku baxdo biika goymay fasala imaado biim ka jirayaan galeeda oo kale biika ma galaan muuskan biya ma soo galo biya ma soo gaarayaanba wax allaah wixid abuurto ama xilli fasal ha ahaado ama xilli gu ama deer ha ahaato waxaagi waa un wixii ilaahay ku siiyay wababadayaan waxa kale oo jira beeraley ka soo laabtay dalka ingiriiska oo uu ka mid yahay nin lagu magacaabo Xaji Aboorey kaasoo beer ka sameystay tuulo hoos tagta Janaale waxa uu keenay cambe aan laf lahayn oo aad u macaan halka sidoo kale uu beeray bariis iyo dalagyo kale Malaaq Biye Malaaq Axmed isna waa nin qurbaha ka soo laabtay oo degmada Saako beero ka sameystay waxa uu sheegay in xilligan uu kor u kacayo hamiga iyo danaynta ay dadku siinayaan beeraha gaar ahaan dadka dibadaha ka soo guuraya wuxuuna soo jeediyay talooyin muhiim ahi Soomaalida horta markii hore ma fahamsanayn laakiin hadda sanadan dambe intii ay walaalinka wadanka la wareegeen ayaa la fahmay caalamka waxa arkaysa ciid laga soo qaado wadan kale ayaa dhagax inta la jibiyo ayaa lagu korshubaa ayaa lagu beeraa haddii Saudiga kale mar 2009kii aan xajku aaday Jiddo iyo Madiinatu dhaxaysha dhul ah ayaa la burburinayay oo buuraha waxaa lagu beereeyay qorshaan la rabay lagu beero markii aan weydiiyey mashruuca tufaax waana buuro inta la burburiyo ayaa ciid wadaba laga soo qaado ayaa lagu shubay meelahaas oo kale oo aan tagaysay South Africa kale iyadana saaso kale ul wax arkaysa buura korkoodana ay baariyeen dadka adduunka joogay South Africa gobol dhan ayaa dhaqaalis wuxuu ku xiray wax saarka wuliba beera gobolkan oo liyaado Western Cape aydaan Cape Town gobolka ugu dhaqaale badan waa dhaqaalis wuxuu ku xiray beer kaliya waxa furuud laga tabco ma xisaab kirti marka dhulkeenan kan ah oo maanta kaas ka qiimo badan ee aan buur ahayn 500 km 600 km aad arkaysid oo ciid ah oo dhagaxayn marka hadii la dhaqaale la giliyo caalamka waxaan filayaa wadamada ugu horeeya xag wax soo saarka ee noqon lahayn maxay yeelay wabigan Juba maanta hadii inta laga leexiyo wuxuu waraabin karaa afgooye marka hadda beerahan roobka aan u isticmaalno hadda amsigada ku beerno runtii waa la waraabin karaa maxay yeelay waa tijaabinay tijaabadiina waa arag ugu leysan sidee loo waraabin karaa waxaa loo waraabin karaa tuubooyinka hadda la xiriiriyo beer qaar oo soo arkay haa anaba sameeyay mar hadii beerta aan sameeyay oo ugu guuleystay tijaabadii marka waxaa la geyn karaa in ka fog kanad beertida 100 iyo waxa ku jirta 100 tuubo 5,000 tuubo hadii la xiriiriyo waxaan aaminsanahay in oo meel fog la waraabin karo biyuhuna kanaalka waxa ka sii helayeen oo kanaalku dhul badan ayaa biyuhu qaadanaya laakiin tuubadan matoorka ka soo baxdo maashii loogu talagalay ee geenisa hadin kana hadii guuleen idin gargaarsay umadan gul feysa haday gacan idin tag garweynta ayaa waxaad qaadatiin goodii madiino ku garaacda dhulkan gebi ahaan qayr ku gabalax gacan loo ma horsado kufaaran wax ku geline marka laga yimaado qurba joogta waxaa iyana horumar ku tallaabsanaya dadka qaran jooga ah ee horey tacabka ugu jiray sidaasina waxaa suuqyada ka soo kala laga dheehan karaya booqashooyin aan ku marnay gobollo dhowr ah sida Bay, Bakool, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, Jubooyinka, Hiiraan iyo qaybo yar oo ka mid ah Gedo. Abshir Cali Aadan waa nin beeraley ah oo aanu kula kulanay dhul beereed hoostaga deegaanka Jawaaray oo ka tirsan Jubooyinka. Waxa uu inoo sheegay inuu horumar ka gaaray tacabka isaga oo dadka ku boorinaya inay qalabka u qaataan soo saarashada cuntada. Walaalan Maylaarey Abshir Cali Aadan waa beeraley ah deegaanka Gudus ya beertayna ah oo hoostago Jawaaray. Ilaahay ba ku mahadsan. Aan sanadkan may in gohey badar oo hadda hagaastis ada 15 loor imiirkaas ee ilaa 6 oo 3 loor ah ilaa 2 loor oo geliye 3 bilood hadda ilaahi ba mahadsan gaala qabo luuwa qabo iringa qabo mooti laha tukaan laha wal beerta sanaha ku saari leen waan dhamaantood waxaad ka soo saartay beerta beerta ku saaridi walaa soo dhan hoogi ilaahi in ka kalmay faagay maywa dadka oo gohootiyo gaalada iyo meelgaasay hoos roogan in hoogsiyo aaminaano ilaahi tala saaradaano beerasho iyo dalka meeli iyo kulahaayeen hakanagadaan beertii oo taabadaan oo wali hoogjiyo hoore ee ilaahi in ka tala saaradaan oo ku saaradaan Ahmed Maxamed Cali waa nin dhalinyaro ah oo beer ku leh meel u dhow degmada Jamaame waxaan wax ka weydiinay faa'iidada xilligan laga helo beer tacbashada gaar ahaan heerka uu isagu ka gaaray shaqadeedu waa beerley beera waxa loo qalqaday eegan waa 3 kuu xal yiraahda adablo waxa la beertaa xilliyada jiilaalka kale talaac cagaf lagu fala ama san si ay dadka gacantood haday la dhac karaan oo kale waxa ku oo kale lagu beertaa galley sisin digir ayaa ka baxa xilliyada roobka ayaa la beertaa eegan kuwa kale tan waa kuwa dhisheega biyo wabiga biis markay fatahmaan oo biyo bixiyo gud ama dhaay isku ku tagaan ay dadka raacdaan waxa lagu beeraa eegana sida qudaarta oo kale tan yaanyada bocorka baamiyaha wixii doonaan dadka iskaga beertaan ilaa dhulba wax diidi karin oo wax walba iskaga baxa kuwa kale tan waa kuwa matoorka la saaro eegana lagu beerto wax doonta ku beeraneysa sida qudaarta noocyada kala duwan basasha barbarooniga liinta ansalaatada mooska oo kale tan ka baxo dad macna had meelaha naga aan joogno waxa u badan sida labada saddexda nooc waa la isticmaalaa dadka mooseed beertaan wax walba beertaan anaga laakiin hadda shaqo ahaantida ana waatan aan fasho waa midda roobka ama xilliyada biyaha baxaan la fasho waxaan iska beertaa sida galleyda iyo sisinta iyo digirta iska beertaa waxaad inagu warbixisaa faa'iidada ay leedahay beertu mashallaha waxa ay far badan hadda la taaban kareen anaga magacis faa'iido hadda dhulka ay leedahay waxay taa wax baanka magacis xoolaan ka sameysan aduuna ka sameysan guriyan ka dhisan wax walba hadda magacis alxamdulillah anaga aan haysana nimcada ay leedahay lama soo koobi kar waa nimca aad iyo aad u weyn waa ninkii oo ku dhax jirun ba garan kara waxa had beeratan 3 bilood waa 90 cishii wax ka yar taada kale tan suus galay waligiis muusan gaarin 30 ama wax la mid ah muusan gaarin suus galay 5 inta 7 ilix kun ayuu joogi jiray hadda islaamku sidoo u maade oo haayidina laga mamnuuce suus galay wuxuu marahay 30 kun shilin loorki waxa laga dhahay 600 kun shilin dhulkaaga wax ka soo baxlaa wax kale lagu ma keenin waxa aad waxa lagu yiraahdo aad isku tasho ninka la ku tashanay ee cidi ku beer jirtaa gaaladan waxay sameen jirtay ee xilliyada oo loo baahay ama dalaga ama dadka ay kuleelada ahayn waxba ma keenaan oo xilliga nimca ay ku jiraan oo badarkoodii wuxuu u soo dargalay unbay badar kale ku dulkeenaan sidii xoolahooda dhulka loo dhigo la dagaalo islaamku markuu imaado hadda waxa loo soo kac dhulkii dhulka aad aan joogjubooyinka waa dhul aan caadi ahayn oo carasan waxaad ku ridana diideynin walaal waxaan kule dhulkaaga ku anfacay wax gaal laga keen weligaa ku tashan ee aad isku tashay insha Allah ku garada dhulkan gabi ahaan qeyr ku gabalax gacan loo ma horsado ku faaran wax ku gelin sabqa fakhuran bi islami gunta iyo gabagabada barnaamijka dhaw waxa wareysiidayaan dhageystayaal isla soo gaarnay Al-Furqaan ayaa waxa ay baahisay muuqaal qayb ka ah taxanaha ergadii wax ka soo xulay xil dhibaanada dowladda federaalka waxa ka soo muuqanaya Cabdi Macalim Cumar oo ka mid ahaa howlwadeenadii doorashada maamulka Jubaland isaga iyo ragii la midka ahaa waxay ka faa'iideysteen cafiskii xarkada mujaahidiinta Al-Shabaab iyagoona sheegay inay ka toobad keenin falkii ay ku dhaceen Bismillaahirrahmaanirrahiim war hooyaalay hooye ka fogaada federaalku waa fol xumi iyo cabe tan weysay Soomaaliye filin ka gaalade finna weey waxaan kamid ahaa in musharax meesha u soo sharxay madaxweynaha Jubaland ayaan gacan siinayay oo macnaha ay sheegay aan garab taagnay dadkii ololaha u waday ayaa kamid ahaa ayaan kamid ahaa waa keenigaas maxamed umar geediyaal la yiraahdaa ka fogaada federaalku waa fol xumo iyo cabe farta waxaan ku fiiqaan ninkii ficil dareemahay Faransiis wax laga keenay baan ala ku faafahay farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsaday fakarka xaqiiqatay waa fashil anteen mid kale dadkii aan ka soo tagnayna waxaan farin ugu dirayaa inay ka toob keenaan arinta ayada ah waa gaalnimo diinta islaamka looga baxayo inta ay nool yihiin akhra kitaabka kafa bi nafsika alayka xasiiban inta aan la isdhihin ka hore inay ka toob keenaan arinta ayada ah ka fogaada federaalku waa fol xumo iyo cabe farta waxaan ku fiiqaan ninkii ficil dareemahay Faransiis wax laga keenay baan ala ku faafahay farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsaday fursad weey ya Soomaaliye maanta ku furan waxaan wareysanaynaa wadon kale adar soo dhow adigoo codka korna u qaadaya magacaaga بسم الله الحمد لله رب العالمين انا مغايي وها ليرادا عبد المعلم عمر او كما غادير عبد الجيل عبد الجيل ان ادغو موحد كميد هاد رغي دورتي خلدبانده ما يعني كميد ما هين خلدبانده ددكي دورتي ددكي او معناها قولدي غالدي حفلدي منطقهنا ان شيغ مامول غوبليت جوبلين وخان كميد اها ان مشرح ماشي اسو سو شرح مدحوينها جوبلين ايان غعن سيناي او معناها ان شيغ ان غرب تاغنا ددكي اولولها او ودا اياد كميد هاي ايان كميد اها waa keenigaas maxamed umar geediyaal la yiraahdaa waa garta ha gormay ahay waxay ahayd waqtigii hadda dhaweeyd oo macnaa ay sheegay muddo 2 bilood hadda laga joogo waa doorashadii hadda doorashadaas ayaan macnaa ay sheegay ninkaas aan dadkii oo onlineay oo garab taagnaa ayaan kamid ahaa maxaa ku suuragalay markuu aad u qabtay waxba hadda ii suuragalay ma jiraan ila isagana kuma guuleysanin anigana waxaan ogaaday mas'ala oo macnaa ay sheegay dinbi inaan ku dhacay maadaama aan dad fidi u tagay oo diinta islaamka aan shaqo kulahayn oo wadanka Ilaahay kitaabkiisa ku soo duulay dadkaas oo macnaha ii sheeg dadka anaga hadda aan dooranayna waa dad macnaha ii sheeg dhiga Soomaalika ah laakiin madhabka ay haystaan madhab islaami aanan ahayn oo macnaha ii sheeg doon aad u adeega dad gaala ah siyaas aagweed markii aan ogaaday in arinta aan ku dhacay dinbi ay tahay Ilaahay subxaana wa ta'ala ayaan ugu toob keenay Ilaahay subxaana wa ta'ala waxaan weydiistay inaan gaalnimo ku dhimanin sidaas aagweed ayaan waxaan la soo xariiray walaalada islaamiga sidana waxa la iga aqbalay inaan mutaqaana ka soo qayb galo macnaha ii sheegay dowladda ka socotay jubada buule siyaas ayaan ku imaaday markii ay culimadii ay macnaha ii sheegno kala dhigtay wixii meesha ka dhacay iyo xaaladihii inaan dib ku sugnayn ayaan ogaaday alxamdulillaah ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan mutaqaana ii sheegay aan weydiisanayna dimbi dhaaf midda kale dadkii aan ka soo tagnayna waxaan fariin ugu dirayaa inay ka tawbakeenaan arrinta iyada ah waa gaalnimo diinta islaamka looga baxayo inta ay nool yihiin akhra kitaabka kafaa binafsika calayka xasiiban intaan la isdhihin ka hore inay ka tawbakeenaan arrinta iyada ah magaalooyinka inta badan wax lagu dooranayo oo xildhibaanada ama doorashooyinka ay ka dhacayaan qiimeyn ahaan waxaa tahay nin waxgarad ah ciidamo shisheeye ayaa jooga soomaalida taladooda ma u madax bannaanta dadka wax soomaali la yidhaahdo ma jiraan soomaali waa lagu soo duulay soomaali maanta keliya meesha ay ka nooshahay waxaa weeye meesha walaayada islaamka ay joogto oo diinta islaamka wax la iska fahansiinayo inta way meeshaas waxaa weeye dadkaas dad gaalo u adeegaayo oo diin aan shaqo ku lahayn oo macnaha ii sheeg dhawaaqiid isticmaalaya wey dadka iyaga dad mataqaanaa ii sheeg diin shaqo kula ma aha hadda maxaa kuu qorshaysan hadda waxaa ii qorshaysan deegaankii awal aan ka soo tegay eraa xoole inaan dib ugu laabto oo walaayada ay ka shaqaynaysa taas ayaa ii qorshaysan aad baad umahadsantahay waahgaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijka dhowaxa wareysiyada waad ku dhegaysateen qodobo kala duwan kan mid lamida intaan dib u kulmeyno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.